Young Snap made another hit. S-a divăbat să zace gavă stagume. E să băgandă manu ce băbogă șe. Va diva și că guandă băgă stagume. Din doci pună de căzană gumbare. Să vezi stăpână băna și în 2003. E să n-a guină manu stă vizino re. Oră la nilă ne-aș pusa de stagume. Dalla Puglia alla campagna, lasciando questa lunga scia di marijuana. Lei fa la chic ma sta con me, gira l'Italia. Sopra crossover fresco, fresco di Germania. Fa la modella di alta moda, noi ce n'è. Come lei non ce n'è. Sulle cosce tiene la pochette, canna quanto un jet. Se la gente canta cactus jack. Baby, baby, perdo la testa macete. La gente va a sbattere quando ti vede. Photoshop diranno gli haters. 9.25 fa brillare il mio chain. Il te delle 4.20 con Mary Jane. Si mi piace lei naturale, no fake. Fa la chic ma se sta con me tutto ok. Sa di boba se sa scegavo sta con me. E se bogando ma non c'ho pa boca sce. Fa di ba scicco quando bovo sta con me. Lindo cipone de casana con bare. Până și în 2003. E sena guină, ma nu sta vizino re. Oră la nilă ne-aș pusa de stagume. Pasa mălită, zi s-a trece, nu-mi vane. Adengă gromadă, nu-l lace, iamadă, mă oarde, mă abort în la suit. Mă abortul în doană, nu-a copa, gabană, în dute, sarul s-o va rări. Nove vintun, în dașin de versaje, l-ar mesi un gulară rugan. Fana fașa verde, mă-i vagă veloșă, mă timpă verde, gavasac. To jura ga nu voglia na guina. Voglia na biscia che è cresciuta ca famiglia. Dice di ama ma lui c'ho se non c'ho brilla. Si fa qualcosa su pata me fanno squilla. Chiama Cristiana mo ma catena ma gel. A voglia rossotta groma da casa vel. La biscia rila mo da neve pezza in gol. Pare non suona chi su suona in barovel. Ehi Joele, sa di boba să zai șăgavă stagume. E să bogandă ma nu-n ce băbogă șe. Va diva și că guandă băbă stagume. Din doci pună de căzană gumbare. Să vezi stăpână băna și-n 2003. E sena guină ma nu-n stabil.